Ja, det är jävligt... Kvarsan tigger. Det är 47. Det är nu när vi får smäster. Ja. Du vet så, vi glömmer vilken veckodag, glömmer vilket poddnummer det är. Ja. Det är galet. Får ursäkta ifall det är lite halvdåligt ljud. Det pågår någon sorts Guatemalien studentskiva. Kors över gatan. Precis. Tvärs över gatan. Jag är helt bananas. Ja, så här, jag glömmer bort när man pratar svenska. Jag är så inne i... Spanjol. Oj, hoppsan, spanska. Förlåt, jag menar spansk. Ja, det är klassiskt, det är härligt. Ja. Vi har lämnat den här sjön, Atitlan. Atitlan. Atitlan, also called hepatitsjön i folkmun. Det är kul, Ingrid har utvecklat en ny förmåga. Ända sen, för det var några, vi träffade några norskar som berättade att det var någon som hade badat. Ja, precis. Det var en man som har bott vid sjön i alltså jättemånga år, typ 20 år. Och sen badade han och så fick han hepatit. Och då sa de det, och då hade vi satt dagen innan typ badat, och då blev det lite så här. Ja. Det är typ som när man har käkat något och någon bara, ah, bara så du vet vad det är, bajs i det där. Ungefär den känslan. Ja, lite så var det. Men och ända sedan dess så har liksom Ingrid utvecklat en ny förmåga. Jag har aldrig träffat någon som kan smaka på mat. Va? Du bara, det här smakar lite hepatit. Jag har liksom aldrig varit med om att jag visste inte att det var en smak ens. Nej, det kan man inte veta. Nej, om man inte har den lilla extra tarmen för hepatit. Det är svårt. Ja. Nej, men det är... Det var så himla så här, hepatit. Varför? Grejen att det är kul att vi håller på att noja och hepatit. Vi har ju till och med vaccinerat oss mot det. Nej, jag tror bara att det är en så här rolig, konstig, lite äcklig grej. Ja. Hade vi inte varit vaccinerade, då har vi en annan femma. Ja, men ja. Okej, okay. Men hur som helst så är vi ju att ett land. Och jag måste ju säga att jag vill gifta mig med att ett land. Nej, Antigua. Nej, ja, förlåt. Alltså jag kan inte komma ihåg ett enda... Det är verkligen intressant. För att vi har utvecklat någon slags sån här par. Alltså att vi har rest tillsammans och utvecklat ett slags så här, vi kompenserar varandra. Du, jag vet inte vad du gör riktigt, men jag kommer ihåg alla ortnamn. Du kommer ihåg alla ortnamn, det gör du ju verkligen. Ja. Vad heter det? Det gör verkligen, och det gör verkligen inte jag. Skitsamma, vi är i Antigua nu. Och jag vill gifta mig med Antigua. Ja. Jag vill verkligen inte gifta mig med hepatit. Det är det sista jag vill gifta mig med. Alltså Antigua, det kom ju i förrgår. Oj. Så vi har liksom inte varit här så jävla länge. Men igår så hade vi liksom typ den roligaste kvällen hittills. Ja. Det var mycket tack vare att Antigua är, för att beskriva det som vår nyfunne vän Marvin brukar säga, det är peace and love. Ja, det är peace and love. Kan hända att han säger det, för det är de ändrat på orden han kan på engelska. Men måste, ska vi prata lite om Marvin. Marvin. Ja, det var kul när han presenterade sig. Alltså det är då en man som vi älskar. Alltså det är typ, jag vet inte, topp 10 personer jag har stött på i mitt liv. Ja. Han är bara så här extremt... Han pratar, alltså han kan två ord på engelska, det är peace and love. Ungefär. Ja, att man behöver det. Ja. Nej, men kan, ja. Ja, och så när vi fick fram då att vi skulle säga vad vi hette. Ja. Alltså när vi satt där på parkbänken och pratade. Ja. Och tänkte så, fan, att det inte är någon slags sån här språkbarriär guru person ser det här nu. Alltså den har blivit så stolt att vi satt där och haltade fram. Vi kunde liksom inte varandras språk, men det var vackert ändå. Alltså Marvin. Alltså han kan mindre engelska än vi kan spanska. Och vi kan liksom inte säga arriba. och vann Abayo, Banjo, det kan också, ja. Det är bra. Mm. Och, men det var så himla härligt, så att på något sätt så fick vi liksom, ja, det bara klickade. Mm. Det bara klickade. Det var han som, det var liksom, det var sista pusselbiten som saknades i vår liksom, så jag sa, välkommen in Marvin, den nya kvällsklubben deltagare. Han kan ingen svenska och ingen engelska heller, men han är med. Så han sitter här i hörnet. Om ni säger någon, om ni hör någon som säger peace and love eller något sånt där, då är det Marvin. Det är Marvin. Ja, just det, Marvin. Mm. Nej, men det var, det var så jävla roligt, för att när han sa att han hette Marvin, jag tycker det är ett lite konstigt namn för en spansk man liksom. Mm. Nej, men så när han sa det så bara så här, oj, den här sängen som är lite instabil. Mm. Då bara lyste jag upp och bara så här, Nickelodeon, vi har en karaktär på Nickelodeon som heter Marvin. Och du sa liksom, du har ju väldigt många ord där. Jag bara, hold it. Det kanske inte ens hade varit intressant att säga till någon som förstod vad jag sa, men för någon som inte förstod så var det jätteintressant. För att det han fick fram var ju såhär Nickelodeon. Och han bara, Nickelodeon, me gusta Nickelodeon. Så ska vi säga hur vi träffade Marvin? Ja, det måste vi säga. Vi var då på en shoppingrunda igår. Jag har aldrig shoppat så mycket som jag shoppade igår. Det var awesome på alla möjliga tänkbara sätt. Men i alla fall, när vi ska tillbaka till hostelet. Ja. Då går vi förbi. Vi hade ju, jag kan säga, vi hade temat. Temat för dagen var, nu ska vi göra allt som vi inte fick göra på Malmöfestivalen när vi var små. Ja, och det betyder festivalflätor. Sådana där flätor som man gör av tråd. Ja. Vi har varit två stycken. Jättefina. De är underbara. I alla fall, och ja, precis, och i den andan liksom, gick vi förbi en sjukt, alltså en kille som såg väldigt, väldigt intressant ut. Ja. Väldigt speciellt utseende. Luktade väldigt gott också. Han luktade gott. Ja, och han satt och gjorde så här henna tatueringar. Och henna tatueringar, det är typiskt sån grej som när man gick på Malmfestivalen när man var liten och bara, åh mamma, jag får göra en henna tatuering. Och då var alltid reaktionen typ så här. Att du ens frågade. Ja. Att det är intressant att du har lärt dig någonting. Det här är sånt som du aldrig. Du kommer aldrig. Alltså, det är samma kategori, det är samma som kategori som du vet, de här karusellerna vi i mataffärer. Ja. Bara, jag vill åka. Nej. Nej, men är du dum i huvudet? Alltså, lite så synd om dig. Ja. Lite så. Ja. Men igår det fanns ju ingen mamma och ingen pappa som sa nej. Nej. Det var bara vi. Och vi körde järnet. Så jag fick en ascool handtatuering. Mm, vi kan faktiskt ta bild på våra tatueringar. Mm, det ska vi göra. Och det är då den här snubben som med det speciella utseendet. Det är han som är Marvin. Det är han som är Marvin. Mm. Och det var så kul för att när Ingrid fick ju då sin tatuering på handen. Jag tycker inte vi behöver prata om min tatuering. För att den, alltså grejen är Marvin, han är en fantastisk människa. Han är kanske inte den mest begåvade henna-tatueraren. Alltså han har det här med noggrannhet och sånt. Det är inte så viktigt. Utan det viktigaste är att man har det härligt. Men det är kul för att nu så här, när han gjorde lite så klumpa grejer, typ satt en prick där den skulle vara. När vi satt där så bara lite så noobigt. Men nu har man liksom lärt sig att älska den där misstagen. Ja, nu är man glad. Jag är glad att min ser ut som det är någon treåring som kladdat med tusch. Jag är glad. Nej men jo, då satt jag liksom bredvid Ingrid. Och han gjorde, alltså min är placerad på armen, men Ingrid var då handen. Och det var väldigt roligt att sitta bredvid Ingrid, för att det kändes typ som att, ja, men du betalade ju då de här pengarna då för, dels för den här hela tatueringen, men det känns också som att du betalade dem för att sitta så nära Marvin och liksom känna hans, ha din hand på hans knä och ha hans liksom hand strykandes över. Alltså du njöt. Ja men han luktar gott. Trevlig. Vad ska man säga? Ja, men det kanske är den närmsta. Ja. Man skulle betala för fysisk kontakt. Ja, det här är det närmsta du kommer komma att läsa prostitution. Ja. Lite så. Alltså, det var jävligt trevligt. Det kan jag inte sticka in. Nej, det var trevligt. Det är bra, för jag märkte på det att du var smidigt liksom. Nej, jag vet inte, det var härligt. I alla fall, Ja, sen så ska vi ut lite senare och käka middag, och då så står han kvar där. Och då börjar vi så här, nu måste vi fråga honom om han, om vi ska så här, gå ut och ta en öl typ. Det är lättare sagt än gjort när man inte kan samma språk. Jag hade någon sjukt lång utläggning. Ja. Han trodde att vi frågade honom om så här rekommendationer, ja, vad man kunde. Och vi bara no. Peka på varenda kotte i samtalet liksom, bara vi. I alla fall, det slutade med att du högg tag i ett par förbipasserande och bara, can you translate this? Meet us up here in 1 hour and then we go to a bar and have a nice time. Och så översatte de det till honom och han blev helt så, ja, det så, ja, vad trevligt. Ja, hur som helst. Och sen hade vi typ världens härligaste kväll med Maren. Marbin. Det är det de gör, de byter ut V mot B. Marbin. Han vinkar i hörnet nu, ja, och säger tummen upp. Jag tror han förstod att han förstod. Nej, men fan vad, ja, så var det med. Ja, det Yes. Vi har ju en annan bekantskap som vi ville prata lite mer om också. Och det här, om man tänker sig att Marbin är liksom något av det charmigaste som går ett par skor. Ja. Så är liksom John en mer amerikaniserad version utan det där charmiga kanske. Ja. Han går ett par skor. Ja. Han har skor. Nej, men han, vi träffade honom för typ en vecka sedan. Mm. När vi fortfarande var vid hepatitsjön. Ja, stämmer. Det var en konstig dag redan från början. Ja. Alltså det var, dagen började med att vi låg i vår lilla koja. Där hade vi en träkoja som vi bodde i. Ni kan skriva ner det. Ja, det var en träkoja med balkong. Ja, en träkoja med balkong. Det, såna finns inte överallt i stan. Ingen körde mycket så Tarzan och bananer feeling. Oj, nu fastnar mitt hår i sängen här. Så kan det gå. Hur som helst, vi låg i träkojan på morgonen och hörde liksom hur de alltså, visade runt någon på våningen under. Ja, och då så sa de så här, and tonight it's dress up Saturday and usually all the guys dress up as girls. Mm. Sjöna balle, sjöna balle. Oskön liksom. Ja. Och det finns inget roligare än en kille som har en klänning på skoj. Det sjukaste vi kan tänka oss. Ty fan, jag hatar sånt. Ja, det är jävligt töntigt i alla fall. Och då hör vi hur den här nya liksom personen säger så här, men jag har inte liksom klätt ut mig till tjejer innan, så det kan bli spännande eller något sånt där. Och så det vi hinner höra är när de går ut är att den här personen lägger till, ibland så går jag dock runt i min flickväns underkläder. Och vi bara så här, alltså när man säger så här, om man säger det så här, då låter det så här, det är sjukt, men alltså när man hör det, när man sitter liksom och chillar på sitt rum och så hör man en annan, alltså, ja, men det är precis som att när man sitter där och kan höra konversationer, då vill man att någon ska säga något så här konstigt. Och då var det här att vi fick höra det, för det kändes lite intimt. Ja, det känns som att vi var väldigt lyckade spioner uppe i kojan. Så det var liksom the setting. Så efter det var vi på väldigt bra humör. Ja. Alltså vi kände liksom att vi, det här kommer bli en bra kväll. Ja, vi var lite så on fire. Ja. Och det var då vi träffade den här John. Vi var som sagt on fire. Alltså vi var jätteroliga. Ja. Typ så där, han minglade lite med oss och sen så kom han när vi skulle äta middag, så sa han så här, okej, men jag sätter mig ner, och jag bara, you can't sit with us. Alltså, we only wear pink on Tuesday. Yeah, to wear pink on Tuesday. Alltså, det var mycket sånt. Och han var helt såhär, okay. Och jag bara, har du inte sett Mean Girls? Han bara, jo. Det är en jättebra film. Det är en jättebra film. Och sen så bara, inget så här, ingen reaktion sen på det fyndiga. Ja. Skitsamma, vi sitter och pratar med honom. Och då så frågar vi så, men hur, var ska du bo liksom? Ja. Hur, var jag liksom så här. Och du bara, alltså, för jag bara så här, fan, det på något sätt så känns det som att så här, det känns som att vi har träffats, men det känns ändå bekant på något sätt. Alltså det var någonting med hans, alltså, ja, det känns som att jag hade träffat honom innan, mm, lite grann kanske. Mm. Och då börjar så här, Astrid bara börjar slå på John och bara, was it you who usually go in your girlfriend's underwear? Och John, och han bara helt, alltså han liksom, han skrattade inte, såg inte generad ut. Nej, han bara så här, tråkig. Oh yeah, so you heard that. Mm. Okay. Och jag var helt så, det här är amazing, yeah, att vi hör det. Vi typ high-fivade loss med, alltså, varandra. Det var så jävla roligt. Ja. Som vanligt ska vi inte tjata sönder om resan. Det är kul för jag säger alltid det och sen så pratar vi om det, mm, i alla fall. Mm. Men jag får ingen, jag vet inte om det är några reaktioner. Alltså vad folk tycker om, om att höra om resan, mm, eller om det ska vara mer vanligt kvällsklubben häng. Vi kör på så här tills någon klagar. Ja, mm, bra. Nej, men då vill jag bara säga så här. Ett tips till alla er som kanske går i restankar och kanske då också går i packartankar. Ja. Då vill jag ge tips, och det är: ta inte med er en ful flis. Det kan jag säga att det ska ni inte göra. Om ni har sett Astrids väska så är den extremt liten. Den flisen är, det är det som är grejen. Jag satsar ju då, om man lyssnar på den här podden vet man, på en väldigt, väldigt liten ryggsäck. Och det är väl bra. Det har ju varit skitnice. Mm. Men halva den är nu fylld av en jätteful flis som inte ens är min. Mm. Jag ska berätta hur det kom så att jag med den här flisen. Jag var då hemma hos mina föräldrar, och det var dagen innan vi skulle åka, eller om det till och med var samma dag. Och jag spatserade runt då i den här nya ryggsäcken som jag är extremt nöjd med. Ja. Och då så sa min mamma bara, men Astrid, du tänk om det är lite så här, vad ska du med för tjockt, tänk om det är lite så kallt på kvällarna och lite så. Jag bara, jag har tänkt min sån munktröja, så ta den. Du har en munktröja. Ja, tror jag. Och mamma, men du, ska du inte ta min flis? Mm. Och det är alltså ingen sån lite schysst skogshyggare flis, utan det är en så kallad hästflis. Den är nästan lite figursydd. Ja, nästan lite figursydd. Den är lila och svart. Ja. Inte riktigt dina två favoritfärger. Ja. Nej, men då jag bara, jag kanske ska ha mammas fula flis med mig. Lite så, jag vet inte. Det var som när vi kanske i, oj, backflash till avsnitt 2, när jag var i färgaffären och bara blev så här, kanske ska ha båd. Ja. Alltså att man så här in the moment känner så här lite feeling. Ja. Jag kommer ihåg att jag bara, det kanske blir lite balt med den. Ja. Ja, och så på det här blev jag påprackad då en regnjacka som tar extremt mycket plats. Ja. Och min mamma liksom presenterade som så här, den är så bra den här flisen för den är så himla liten. Mm. Och den här regnjackan, den blir superliten. Det är inte sant. Det är sant. Det är ljug. Så det fick jag med mig, och nu kommer nästa tips, och det är: ta inte med en ful flis som inte är er egen. Mm. För att jag skypade då med min mamma häromdagen första gången på resande fot här. Mm. Det var härligt att se henne. Mm. Det var det. Men då kom jag då fram till det här med, jo nej, just det var hon som tog upp flisen. Hon sa så här lite självgott, för hon har sett bilden på när vi hade bestigit en vulkan. Mm. Oj, vi kanske måste säga det också. Vi tar det sen. Ja. Och då såg hon att jag hade på mig en flis. Ja, flisen. Mm. Jag har flera flisar med mig. Hon bara, förresten, jag ser att flisen har kommit till användning. Mm. Lite sådär, Och jag bara, mamma! Jag hatar flisar. Den har förstört min resa. Alltså typ så. Och hon blir så här, oj, här var lite arga. Och jag bara, men det är på grund av din jävla skitflis. Och så sa jag så här, får jag dumpa den? Det var liksom det jag ville ha. Det var det hela skypen handlade om, att jag skulle liksom få dumpa den här skitflisen, så, för det finns ju jättemycket härliga tröjor. Mm. Kvällen där med Marv Ban, så köpte jag ju, jag var inne och fyllershoppade, som man brukar säga. Det var så sjukt, bara pruta loss. Jag kan faktiskt, det är tredje tipset, att det, om man ska pruta, handla på sig lite sådana här småfärger, det är bra att vara lite på lyset. Ja. För då blir man lite modigare i pruteriet. Ja. Man kan börja så här flaxa med armarna. Man, bara, nej! No! No! No! No! Så. Ja. Ja, och det var lite så här, ja, och det är också lite intressant för att sen dagen efter då kanske man blir också lite förvånad över hur jackan ser ut som man har köpt. Alltså nu går jag ju runt med någon slags Maya-inspirerad cirkusrock. Ja. Och den var extremt snygg. Ja, den är ball, men frågan är, det kan vara ett sånt plagg som när jag kommer hem bara kommer känna så här, oj. Där var jag ute på resa och ja, skulle vara lite ball. Lite som när man köper en extra resväska och fyller om med sarong. Ja, och kommer hem och ska ta alla i hand på så här heligt sätt. Ja, ja, men så det, vi får se. Mm. Fast jag har ändå feeling. Alltså den den kändes rätt mycket som min... Ja, men till något lite nerklätt. Ja, till något lite, ja. Jag får inte ha något galet. Nej. Ingen sån cirkushatt till. Ja. Det blir för mycket. Men vad sa din mamma då? Ja, och då så blev det helt tyst på andra änden. Och hon bara, nej, flis som jag har haft alltid. Och jag bara, får jag liksom, men kom igen liksom. Ja, men du vet så. Jag bara, jag klagade liksom lite. Och hon bara, nej. Dumpa flisen då. Gör det. Och jag bara, men nej mamma, du har ju haft den alltid, det kan jag väl inte göra. Hon bara typ, jag tror hon kanske hade lyssnat på vår podd och blivit inspirerad, att hon bara, ja men det kommer nya saker. Ja. Men situationen är den att jag kan inte dumpa flisen nu. Jag får för dåligt samvete. Ja, jag förstår det. Jag tänker mig att den här flisen är för henne var liksom min gosis Pingo. Vi kanske kan använda den till något annat. Vad kan jag använda det? Kan göra något så, lite så här, jag vet inte. Om någon har ett tips om vad man kan göra med en ful hästflis i Centralamerika, ge oss tipset. Kan man kanske göra någon slags tigerkoja. Jag vet inte vad det är. Nej, men någon kanske vet. Kanske lite chicka smycken. Smycken, flissmycken. Ja, det har jag hört. Att det ska vara väldigt populärt. Men ta med de tre tipsen i alla fall. Ta inte med en ful flis. Ta inte med en ful flis som är någon annans. Och nu kommer jag inte ihåg vad tredje tipset var. Bada inte i hepatitsjön. Det är ett bra tips. Ett ord. Vulkanen. Aj, tänkte jag säga. Ja, så kan man också beskriva det. Ja. Vi måste ju bara säga att för er som inte har hört det, jag vet inte om Sydsvenskan och DN har skrivit om det, men vi har bestigit en vulkan. Ja, ju. Exakt. Sjukaste grejen jag har gjort på väldigt länge. Alltså det är, jag har typ, alltså det var väldigt sällan sen jag blev så, alltså det var alltså vi blev ju så utmattade så att det fanns ju en del av mig som typ ville ta de där neongula svamparna och typ äta dem så man skulle komma bort från smärtan. Ja. Alltså grejen var så här att vi liksom innan vi åkte ifrån sjön så stack vi till en stad som heter San Pedro. Där hade de alltså väldigt mycket turistgrejer att göra. Man kan så här rida runt, besöka olika plantage och sånt. Vi debatterade lite så här, vad ska vi göra? Vi bestämde oss att vi skulle bestiga den här vulkanen. Ja. Och plus det att vi hade John. Yeah. John hade bestigit en vulkan. Our American friend John. Exakt. Några dagar tidigare. Och jag var så här, it's kind of difficult actually. I thought I was gonna die. Maybe you should not do it. Jag älskar den här. It's kind of difficult. I thought I was gonna die. Det var lite så. Ja. Men vi bestämde oss för att göra det. För att sen så träffade vi en annan kille som bara, oh my god, he said it was difficult. I chain smoked all the way up there. It's like baby steps all the way up. Och vi bara, ooh, det låter bra. Det låter bra. Ja. Och vad heter så här, fan John. Ja, jävla baby physics, liksom. Exakt. Och vi bara så här, vi käkade typ ingen middag kvällen innan. Ingen frukost innan. Alltså vi hade så här, kex med oss som lite kex och vatten. Ja. Sen bestiger vi ju då vulkanen. Just, ska vi säga någonting om Joshua och... Ja, vi besteg ju den tillsammans med ett par. Ja. Jävligt härliga. Väldigt härliga från Amerika, som många turister i Guatemala är. Mm. Vi möts, ja precis. Vi möter dem och de har så här full mundering, hajkmundering. Vi bara... Ja, det är så här, eller vi båda hade ju typ badbyxor, hade ju du. Ja, det hade jag, men det är sportig modell. Ja, det är sportig modell, det är sant. Och jag hade faktiskt en riktiga träningsskor. Ja, han, Fleecingred, Joshua, hade fleece. Ja, det är sant. Joshua hade ju en cowboyhatt och liksom... Men han såg ut som att det var krokodil, den krokodil... Krokodilägaren. Ja, alltså fan heter gud Crocodile Dundee. Ja. Ja. Ja. Mm. Men efter så här 10 minuter så börjar han liksom sacka efter gruppen. Det är mycket som andnöd. Ja, och det är mycket så här what the fuck. Han så att det liksom, vi fick ju släppa honom efter ungefär en timme. Alltså han fick ju vandra själv där. Ja, alltså hans flickvän avgjorde liksom att vi går i förväg, ja. Så får han ta det i sin takt, annars kommer vi alla komma fram. Alternativt gå tillbaka. För att det var ingen som trodde att han skulle komma igen. Nej. Den här vandringen upptog ju 4 timmar. Ja. Alltså det var helt sjukt. Det var helt sjukt. Det var helt sjukt. Och alltså grejen är att jag tyckte det var ju verkligen så här, det var ju verkligen härligt. Och jag skulle verkligen rekommendera det. Men jag skulle typ inte rekommendera det till någon som är 21, inte att träna på 9 månader och gillar att dricka öl. Nej. Alltså det är ju, det var ju, det var nära att jag strök med det. Ja, då var det 2. Det bästa av allt. För grejen att när vi var i, de sista 20 minuterna, de var ju, det var ju så jävla brant. Och det var... Men det är så här, man fick grabba tag i vad man kunde hitta, ja. Liksom, och dra sig upp för att liksom benen bar liksom. De bar inte. De gjorde inte det. Och sen så de sista 20 minuterna, precis när vi skulle komma upp till toppen, då liksom var jag lite bakom er. Och då så liksom möts jag av guiden som kommer tillbaka och bara Astrid, vet så. Han var ju för övrigt så här Mr. No Breaks. Han skulle ju mena tåg uppe på vulkanen. Alltså, han var ju super. Han ville ju helst springa. Han ville helst springa hela tiden. Jag försökte hela tiden liksom ge honom onda ögat. Alltså för han kunde ingen engelska, vi kan ingen spanska då. Men han liksom, han fattade inte hinten. Och det, alltså jag började nästan bli lite arg. Ja, jag märkte det. Ja, tog ut, men det var mycket för att jag var trött också. Hur som helst så ser jag honom där och han säger finish, vet så. Och jag tar energin från någonstans. Billion. Ja, och går sista och möts liksom av, för hela tiden på vägen upp har vi möts av folk som bara it's only 20 minutes och sen så 10 minuter senare bara it's only 20 minutes left. Alltså, och det är bara för att de kommer ju från andra håll, de kommer ner, så för dem så känns det som så att, går det mycket snabbare. Ja. Nej, men så att då har man liksom fått höra av alla de man mötte då, de som säger att det bara är 20 minuter kvar, de har också sagt but it's totally worth it. The view is spectacular. Alltså it's amazing. I wanted to do it again. Du vet såhär, de var såhär, det är så jävla värt. Och det var ju lite det som kept you going, så att säga. Och då kommer jag då upp, den här guiden står och hejar på och bara finish. Han tog en i hand liksom. Ja, ni vet så. Och så möts jag av, jag möts av ett buskage och så sitter Ingrid där och börjar plocka upp sin fika på en sten. På en sten. Och jag bara tittar mig runt. Och så bara tittar jag på dig. Jag bara welcome. Och du bara welcome. Och jag bara, var fan är utsikten? Och jag bara, amen. Ingrid bara börjar skratta, jag vet inte riktigt. Och jag bara, ja, men jag är så här, jag är så jävla trött och bara, det här är så jävla sjukt att vi har gått i 4 timmar för att se ett buskage alltså, var... och en sten. Ja, det var så jävla kul. Det visade sig sen att man skulle gå liksom runt det här buskaget och upp på några stenar, och då kom man ju till den fantastiska utsikten. Men det var så jävla härligt att du hade satt dig ner och liksom köpt det här, att ja, det här var toppen, det här var det vi har kämpat för. Ja, bara, då tar jag min lilla, mitt lilla kex och äter det. Jag blev bara så här, så extremt arg. Alltså, och bara fan i utsikten. Alltså det fanns inget i mig som kunde. Nej men alltså jag var, det var inget skämt såhär. Vad fan är utsikten? Det var från hjärtat. Vad fan är utsikten? Okej, men du, jag tänkte det var kanske guidens lilla skämt. Att såhär, han bara, yeah now we're here. Och jag bara okej. Och egentligen skulle det bli lite den stämningen. Va? Ja, men jag därför blev skämt misslyckat. Ja. Det var en massa misslyckade skämt. Alltså, ibland är det svårt att skämta med vissa amerikanare. Nu vet jag inte om det bara är för att det är svårt att skämta med vissa människor. Mm. Men när guiden och hon, flickvännen då, när de hade så här gått jättemycket, de var alltid före oss liksom, vi kom så här efter hasan, liksom verkligen långsamt. Då säger Ingrid så här, lite på skoj så här, what did you guys eat for breakfast? Alltså lite så bara, och då bara svarar hon och bara, I don't know, like coffee, fruits. Guiden fattar och bara skrattar. Guiden börjar skratta, han fattar inte ens engelska. Nej. Men han fattar ändå, för det är liksom hela kroppsspråket. Väldigt märkligt, det var som ett barn som liksom bara. Fast det fetaste var ändå, alltså det som var ännu fetare än att komma upp och se utsikten, det var liksom att efter en kvart när vi hade varit där uppe, så kommer liksom en typ björn liksom ljud och bara och den här flickvännen bara no fucking way typ, ja. Alltså, och så bara kommer Joshua upp liksom med en pinne, har liksom tagit av sig typ alla kläderna och så knutit fast dem och såg så här vild ut typ och bara så här, nu jävlar. Det var som riktigt så. Det var kul också, för att han sa så här, han bara, This stick I would never have made it without this stick. Alltså han hade då en sån här vandrarpinne, vet, en sån vandrarpinne man ofta tog när man var liten och som gick i skogen. Och han var helt så här, hade det inte varit för den här pinnen så hade jag inte överlevt. Alltså han var som en sån lite halvläskig person som hade levt ensam i skogen och blivit så här jättebra kompis med en stubbe. Alltså du vet, så det var så this stick är inte bra att be to the top and now. Ja, han såg lite galen ut när han kom upp liksom. Han såg helt galen ut. Ja. Sådär ja. Ja, där satt den. Marvin vinkar att det är dags att vi ska gå och göra lite mer henna-tatueringar. Ja, vi ska göra en monster tattoo on back. Ah, just det. Ja. Just det. Det är bra. Det är bra. Tyckte han, han är bra på det, sa han. Han är bra på att göra monster tattoo on back. Det är en bra grej att vara bra på. Mm. Hur som helst, innan vi avslutar så vill vi bara säga att vi har kommit på en grej. Det är så himla hoppigt med våra olika hashtags på olika ställen. Ja. Det så vi inte har det. Nej. Ni förstår att vi har mycket att göra här på resan. Så vi tänker på så här viktiga grejer. Exakt. Men på liksom grejen var att vi hade ju då kvällsklubben på Instagram. Sen så kom ju det där skategänget och hotade oss till livet om vi inte bytte. Mm. Och sen så var det ju liksom på Twitter, kunde man inte ha med eller så här, ja men du vet. Det blev så massa olika, det var bara hoppigt och massa olika hashtags. Och det känns jävligt liksom noobigt bara. Mm. Ja, så nu gör vi så här. Att från och med idag så byter vi alla hashtags till Kvallsklubben utan ä, alltså A istället. A istället för Ä. Ja. Kvallsklubben. Mm. Man kan tänka att det låter lite som kvallster. Ja, det är bra. Men det är mer som Kvallsklubben utan två prickar. Ja, det är bra. Ja, så hashtaggar skit jättegärna där. Gud, vad såhär för reflex från när man var liten. Och bara, jag är så jätteglad att ni är här. Alltså man skulle ändra så mycket. Ja, det är härligt. Då var det sagt. Det var ju kul. Det var ju en tjej som hade hashtaggat att hon hade trott att du var jag och jag var du. Ja, just det. Intressant. Mm. Jag tycker det var roligt, för att jag kan sätta mig in i den situationen. Mm. Man har sett en bild på två personer och så bara automatiskt bara kanske man kopplar en röst till den andra. Ja. och sen är kört, för då sitter ju det. Exakt. Alltså, så att nu är det egentligen som för henne att du pratar. Ja, det, alltså för att man tänker, man har bara sett liksom ett par bilder på oss. Mm. Och då bara har man den bilden framför sig när man hör oss prata. Mm. Men jag undrar, alltså, vad tror du liksom, tror du... Nej, men jag tror att hon, vi har hållit på med att du är den snygga och jag är den fula. Och hon tyckte väl tvärtom helt enkelt. Mm. Det var nog så. Nej, men vad heter det? Jag har faktiskt tänkt lite på det. Att vår sån här poddbild, alltså den som vi är till podcasten, den som man har i iTunes, alltså den när vi liksom tittar in. Ja. Är den lite så check? Det är också intressant, för att den, vi har ju någon så här, vi tycker verkligen om den på ett sätt, men på ett sätt så bara Man kanske, alltså vi kanske borde ta en ny, vi har ju bra liksom surroundings här. Location. Ja, det är sant. Ska vi byta bild? Det känns väldigt dramatiskt, jag vet. Det känns ju väldigt mycket som när jag kommer hem från den här semestern, då ska jag göra en sån här poll på hemsidan. Ska vi byta ut den checka visningsbilden? Ja, eller hur? Bra. Det är så jävla. Poll. Ja, jag börjar känna nu. Det var kliar dina fingrar. Så jag börjar känna suget efter poll nu. Efter nyårskaramellerna så sa jag att jag skulle chilla med såna pollar jävligt länge. Men nu har det ju gått jättelång tid. Och vi har inte haft några pollar. Så att det blir sen. Någon gång i mars. Det blir jättebra. Super. Vi har en poll. Får jag vantarna på någon dator här i centralen, kanske det kommer innan. Mm. Oj, nu måste vi verkligen avsluta. Ja. För nu kommer de som bor med oss här. Ja. Vi ska bara presentera kvällsakten. Ja. Mm. Det är Snake Hips and George Maple. On and on. Snake Hips edit. Bra. Då kör vi. Bra. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. So I